الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن عند المؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوزع فشربت من وضوئه. وقمت خلف ظهره وتوزأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. رواه الترمذي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو، ما دا قرآن پاک یو دو آیاتونا او یو حدیث مبارک استا سوان دولستو اللہ رب العزت مغتا ستا و تمام امت تا دا صحیح دین دا سمجھ دا پوہ و پاہو دا عمل کل توفیق را نصیب کی. زمائی عزت مندو، اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام دا دنیا کرا لے گل دا انبیاء علیہم السلام درامے گل سلسلہ اللہ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بانے اختتام تو رسولا زمونگا استاسو پیغمبر دا خیرنے پیغمبر دے، زمونگا دا کتاب اخیرنے کتاب دے، دا شریعت اخیرنے شریعت دے، دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رست بالنبی نشتا، زمونگا کتاب نکس بالکتاب نشتا. او ترغی پوری اللہ پل حبیب دا دنیا نے رخصت نکو چددی خبر اعلان ورتو فرمائلو الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ و من ماستاس دین مکمل کو، زمان استاس دین یو کامل و مکمل دین دے. سمرا خبری چد اللہ دا ناراض گئی دی او دا اللہ دا رضاون گئی دی غطول مو تاسل بیان شوی. قرآن و سنت زمو استاس دی شریعت دین یو مکمل دین دے. قسم کارون و اعمال چ اللہ راضی کی گی نا سید الکائنات دنیا نه د رخصتې دونه مخکې مخکې موږ تاسو له بیان کړو پسمرا اعمال او اخلاق چې الله ناراض کی دا الله د حبیب د وفات نه مخکې مخکې موږ تاسو له بیان شي د دې وجنه د الله د رضا باندې د ټول خبر او ذکر قران او سنت کې موجود دی د الله د ناراضګۍ د ټول خبر او ذکر قران او سنت کې موجود دی حکم بدعات او رسومات چې موږ تاسو د ځان نه جوړ کړی او دا غي په دې مو سنت او دین پریخه نو دا غي رد قران او سنت کې موجود دی دا غي اعمال او ذکر نشته وردا دې مکمل دین دی چه دنور مسائلن علاوه دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صورت یو خبر پت ذکر دا دامو و تاسو ثبوت سرویل شو چه دمون دی دین پا کتابونو کی داری جد سید الکائنات ترگ مبارک سنگوی داغی دانا سنگوی روز سنگوی گیر مبارک سنگوی داغی دا سر مبارک ویخت سنگوی ورمو و تاسو لگ اختر سر و دی گیری دا سپنو ویختی پتنلو دی چه ما پا گیرا و سر کے سو ویخت سپن شد د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم بارک دام موږ تاسو ته ثبوت ته چې د درشتو تو کال او عمر کې د دنیا نه لاړی او رخصت شوی دی وفات شوی دی صحابه کرام او دا داسې محفوظ دین دی چې موږ سره دا ثبوت هم شې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په سر مبارک او ګیر مبارک کې سم رسپلو یختو دا وی د صادر ذکر شتا دا وی د لم مبارک دا غید قمیص ذکر شتا یعنی کم یو شی چې د الله د حبیب د سیرت او صورت سره تعلق لري هغه زموږ استاد او قدیم اسلام کې محفوظ پروت دی حکم شوی چې موږ رواج راسته نو رواج یا تا راسته یا ما یا موږ نمخ کې نور خلق را راي ثبوت په دین کې دی لکه مثال په تور په غمینو او په دین کې چې کم رواجونه فسق او فجور شروع کړی دا ثبوت نشته لکه مثال په تور دی علاقه کې دا رواج دی چې جنازه کې او رسم وي شکرینو کې دانی وي کاغی کې قرآن شریف وي د قبر د پاسه سیر غوړی په بوتلو کې اوبا شولی دا خبرې اوس په دین کې نشته که یو سړی څومره قرآن او دین او د الله د حبیب سیرت او صورت مطالعه کړي خو دا خبرې چونکې د خیټې او د خواهش نه جوړې شوي دي نو د دې ذکر په شریعت کې نشته بلکه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دی دین اصول مو عطا سره بیان کړی فرمایلی دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې یو داسې عمل وکړي دا الله حبیب وایي چې موږ اجازه ته موجود نه نو دا عمل مردود دی دا مقبول نه دی بلکه دا انسان ته ولټه دیواله سزا ملاوي جو جن یو هغه خبرې دي چې په شریعت کې موجود دي د انسان د پیدایش راواله تر مرګ پورې د دنیا د پیدا کېدو راواله د قیامت د قائمې دو پورې چې څومره خبرې دي هغه په دین کې موجود دي په مثال په تور کې بدعات او رسومات چې دي دا غي ذکر په شریعت متطهره کې نشته دا موږ زمای وخت مندې د ځان راستي ته هر علاقې خپل خپل رواجونه وي بعض علاقې کې په غمونو کې پا جنازہ کی پتاسی تقسیم ہے سوک چوارے تقسیم ہے باہر علاقوں کی گڑی تقسیم ہے سوک صابن تقسیم ہے دخل اختل رواج مطابق خلقو رسمنا و رواجنا جور کری خدا طریقہ دا اسقاط او دا خیرات دا شریعت متحرم مطابق نا عرض مداکول دا دین ارہ و خبرہ چه اغا زمون استاس و بشریت و دین سر تعلق لری اغا تو قرآن و سنت کی موجود دا کم رسومات و رواجون چه مون رئیستی داغی سو ثبوت نشتا و رب حیثیت امتی چه مون اتاس و داداو کرو چه مون دا نبی علیہ السلام پا امت کیو داغی محبت زمون ری ایمان یوی صدا دا سید الکائنات دا محبت نا بغیر ایمان ناقص سے او دا اللہ دا حبیب محبت دا حاصلیگی داغوی پتا بدا رئی بالی تو یو سره د الله د حبیب د محبت داوی کوي او کاغه کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري بشتا نو دې د محبت په داوی کې دروژن دي دیو جن زمای عزت مند د صحیح امتی علامه بدای چې زموږ استاد سیرت او صورت او اخلاق غم حادی د ټول شریعت مطابق وي یو ایمان والا په ماحول نه متاثر کیږي نه باقي خلک خو الله پته ده چې حق دادې او کدي داسې په پکار دي خود معاشرین مجبور ہے دا د مؤمن صفت ته چې ولا يخافون لومۃ لائم مؤمن د دین د خبرې واره کې چې عالم علامتیا پروا نه کوي چیرې جما په دې کې چې خود واګه داسې رواج دي د کوم سنت طریقو کوم خلق بخان دي نو باز خلق د خلکو د خندا او د ملامتیا د وجنا سنت طریقو پریږي او رواج نه متاثر شي دا ایمان د کمزوری دی ایمان د نقص علامت باقي خلق له خفه کړه چیرې د مړي د دفن کولو د خیر خیرات د اسقاط د شریعت څخه طریقه دا خود ماحول ناغه متاثر ده دا د کامل ایمان علامت د مؤمن کامل نه خداله ولا يخافون لومۃ لائم بلکې مؤمن به د دین باره کې د شر ملامتیا نه یریږي نه بلکې د دین اصول لای یو کار ته د شریعت مطابق کې الله رسول پتا ناراضی کی خو معاشره خفرا نو دا سودا ستا د ګټې دا ولې تاوان نه کټول معاشره ناراض شي ټول معاشره خفشي پتا ملامتیا وای درل لیونه وای دی وقف درل وای هیڅ پروا نه شته چې الله رسول ته ناراضی شي او کنه ته الله رسول ناراض وک او معاشره یې چې دا په ډېر خسره دی او ډېر اخلاق واله دی او ډېر عقل من دی نو دا الله په نيز دی یوه پیسې سره نه چکل اللہ و رسول ناراض کو او داغی مقابلہ کی معاشرے زمائی زتمند خوشا لکا دیو جنمو و تاصل پا زندگی کی پا غم و خادئی کی دا اللہ علیہ وسلم دا حسانی لکوشش پکار گئے دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا تابداری باوجود کمون سوک راجین و راجیبی کسو خفدن او خفی او دا ایمان کامل خبر علیش اور بار بار ما بیان کړي ډېر عمر ګورو باور دې نه بار بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته خط یې غلې وی مور ما ته نصیحت کا خود اختصار نہ کارو اره ام المؤمنین کاتب رو غخت او بس نصیحت کی ورطا اللہ دا حبیب یو حدیث لکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پخت گلی کی ویماد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چچاد اللہ رضا لٹو لپا ناراض گئی دا مخلوق کی نو اللہ دا دے ٹھولو دے طرف نبورد کافیش مخلوق ناراض کو خو خالق راضی کو او یہ چاہ چی دا خالق ناراضگی لطو لگا مخلوق پا خوشحالو لکے نا اللہ وی تپو اشاو رئی پوشی تک زما بندوے او زد خالق او مالک گنلے نو زب درازی کرے تپو اشاو را خلق پوش او بس دا مختصر حتو او آخر کی سلام ورتو لکر دیو جنہ دا اللہ و دا رسول درازی کولو کوشی جمعو تا سوکو من جو گیرو چی پا غم خادئی معاملہ سیرت و صورت کی اللہ و رسول من پس راز دا خلق که خوشحاله یو که ناراض ہے دمائی ذتمندو دا آغی لحاظ و پروادی موتا سونکو او دا خلق اخلی گره بندی جینا بازی خلق گره پدی مصیبت کی اختدی و داورتا یو بود جور دے چیر کما سنت بان عملو کن دے بداوئی دے بداوئی دے بداوئی دا سو انسان تو دا کلی شئی چیر آغن ایتون خلق راجی انبیاء علیہ السلام سمر اخلاق والو سمر لیشان والو لیکن دا آئین اکثریت ناراض و کم تسو اغت راجی دیو جنہ دوائی ذتمندو چو مو تاثر خالق و مالک در ازا کول کوشش کو ما چکم آیاتونا و حدیث تاثران دی تلاوت کو رنبنی آیات مبارکہ کی اللہ وی چی این زمان بندگانو لقد جاکم رسول من انفسکم اللہ وی دیشک تاثتا رسول را غلی دیستاسو دی جنسنا تاثر انسانان یای بشر یای مادر تخبل حبیبن پہ انسانانو و بشرو کی رولی گلی او دماغ دی اخیری پیغمبر شان سرے عزیزن علیہ ما عمدتم اے زمان بندگانو کم شیچ تاسو تکلیف کیا چاہی کنا نو آغا پا پیغمبر دیر گران لگی کم شیبانی چو امت پا مشاقت کی واقع کی کم شیبانی چو امت پا مشاقت کی واقع کی نو آغا پا اللہ پیغمبر بانے دیر گران لگی او دا یادو ساتھ دا دین اسلام او دا اللہ و دا رسول تابداری نے علاوہ چے سکر منا مشاقت تھی او دا تکلیف تھی دا رسم رواج او بدعات بند دی او جن دی چې الله خپل حبيب رحمت را لېګل دا غي طریقې رحمت دی پاغي عمل کول رحمت دی دا غي نه خپل ژوندۍ د رسم رواج او بدعات مطابق تیول مشقت او تکلیف دی مشقت او تکلیف دی تاسو ګورئ ګورئ یو د بچی ختمه را نو سنت طریقہ رحمت کا نبی کی پیسہ لگی نبی کی تاوان کی اور رسم رواج شور مولا تکلیف جوڑ کرے بعض خلق کی دا فقیر دا غریب دا مولا دا پارا دا روٹائی ورکولو ویسی نشتا اور دا وعدہ پٹکا لبانے لکولے لگئی اور دیانا یہ مسئلہ ہے شریعت کی راغلی آدھا فخر پتور کو چرا نور تر برانوی جبائی سنے ٹکا لے ورکا حدیث پاک کی راغلی سید الکائنات دا آغا چال روٹائی فراد نمنا کرے چا غید تکبر و دریاکاری پنیت ورکش چا ما پا خلقو کی مشعور سم او خلق رالا پا گوٹو اشارات چکی سید الکائنات منا کرے چی او سڑے دید وجنا روٹائی پا خی او دید وجنا دعوت ورکڑے چا دنی موسی ریاکاری وشی تکبر و فخر مقصد دے سید الکائنات مت روید دا سی سڑی روٹائی بنا خورے نظمائی رکھ مندی چا مو اتاسو دا اللہ دا حبیب دا سنت طریقو دا جوندکو دا کوشش وکو دا اللہ پا حبیب آغا شے دیر گرال لگی چا امت پا مشقت کے جائے کم شبانے چا امت تکلیف کی واقع کی گی لکر اسمنا رواجونا دا ظلم فیصلے عزیزن علیہ ما عنیتو گرال لگی گی پا نبی علیہ السلام آغا شے چا تاسو مشقت کے جائے تاسو لمختی جمعه کې تیر شو د امتی زرغون ته مشقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره ګران لګی دا غسړی باره کې مواوې دل کنه چې د جمعه پر ورځ راغلی یو دوه کسانو منس کې کی نیو لو یا په شنو مشقت کې واچلو دا الله حبیب دا غباره کې سوې دي د امت زره زره مشقت دا الله حبیب په تکلیف کې تکلیف یعنی عزیز علیه ما علیتم ګران لګی په نبی علیه السلام کم شي چې امت په مشقت کې شي حریص علیکم او دا امت پا ہدایت او پا ایمان روڑو دیر حرسناک رہے لیکن سنگا زمون پا ضرور کی دا مال حرس تے دا اللہ دا حبیب پا ضرور کی اللہ دا امت دا ہدایت حرس چولے دیر حرس تے کہ دا خلق بسنگا کامل ایمان والا جوڑے گی دا خلق بسنگا جنت والا جوڑے گی دا بسنگا اخلاق والا جوڑے گی دا دئی سیرت او صورت او زندگی بسنگا دا سنت طریقے مطابق کی گی او دا فرمائی وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ اللہ و امادہ سے پیغمبر در لے گلے چھے پا مومنان امینہ کا ان کے او محربانہ دے ایر شفقت والا پیغمبر دے بل ایات کے ماستہ سوران لے لستو تو سید الکائنات بارک اللہ قرآن شریف کی ہوئی اللہ اقبل حبیب تو ہوئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے حبیب آماتا عالمین تا رحمت را لے گلے ایمان والے سکے چھے کافر دا پارم دا اللہ حبیب رحمت دے اور تو خواب دے چانا دا بدو عمال دا وجن شادوگان جوڑے دل چانا دا فنجران جوڑے دل پچاب دا کاؤ باران کے دو پچاب سیلئی رالے و ختم میں کل سوگوے پا دریاب کے غرق کل دا اللہ حبیب دا رحمت للعالمین دا وجنا دا کافر و نشادوگان و فنجران جوڑے تا غیبان دا سے عذاب نرازی چھ ختم دیشی دا اللہ حبیب دا تمام و کافر و دا تمام ایمان والو دا پارا ترجیح چھ انسانان سکے دا تمام و حیوانات دا پارم اللہ رحمت را لے گلے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین علماء لکلی حیوانات دا پارا رحمت سوئے دا تفصیلی مسئلہ دا حیوانات رحمت دارے چھتا تیدا خیلی کنشی میگی سر بسنگ سلوک کے تالے دور دا رحمت خبر کری چھ پکو سا چارہ کری اور ساروے حلال کنو گنانگاری کن وہی دل تکلیف ہو رسے دو چارہ اور لکیرہ کا چھ زبہ حسون کی شریعت حکم دے اور تالے ضرورت تے خدا سے زبہ با کے چھ پسا چارہ نہیں بلکہ تیرہ چارہ ہوئی چھ حیوان تو تکلیف ہو رسے دا حیوان دا تعذیب نے سکرے منع کرے دم ربوج بطنا چھے چھ غبان تکلیفی تا یو حیوان دے سید الکائنات ویلی تے ترغی کامل مومن نشی کے دے چے داغد و بو دے خراس کا کے انتظام دی نہیں کرے تر دے چے حلال حیوانات سکے کہ یو کسو دے فکور کے ساتھ لے اور داغی دے خراس اس کا کے انتظام دے انہوں کو دے لگی مرشن و جہنم مدی لے نو ار انسان دے پارا تر دے چے تمام حیوانات دے پارا سید الکائنات رحمت للعالمین داغی دے قتلول نے منع کرے داغی دے عذاب ورکول نے منع کرے دمیگی نراوال تروخ پورے دا ہر حیوان حق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے دا ہر حیوان حق ذکر کرے حدیث پاک کے راضی بازی کسانو بخبری کولے او پسورلو بسورو دا اللہ حبیب ورطوی دا کرسی نہیں چې ته خبرې کې او غږ شګ لګي او پوخ او پاس او پخر او پکچر باندې سورې وی په دې باندې به د طریقې مطابق سورې ده او به ورته فرمایلی غره دام خیال کوي کله سور سړې چې په کومې سورلې سوريږي هغه ته ډېر د الله ذکر کوي هغه ډېر به تر ډېر د الله ذکر نه کوي د الله د حقوقو د لحاظ نه کوي او په کوم خار او وسوخ چې دې سورلې کوي هغه ډېر ذکر کوي د الله د طاره دغه سورلې کوي دا هر حیوان حق ذکر کړي الله او ما ارسلنا الا رحمتا للعالمین اے حبیب ما ته رحمت را لګره دې جنډ الله د حبیب رحمت سره مؤمن د پاره خاص رحمت ته چې دې سیرت او صورت او اخلاق او شکل زندگی دا د شریعت مطابق کی مې غره دا صلاحي جو رشي او د قیامت علامات کی و یا خیر وخت چې کله قیامت راشي نو د مسائل او خلق ډیر خبر او عمل وکړي نه کوي هر سړی به سلسل پیری او ریدري چې دا واده څه طریقه ده د مړي په څیر خیرات څه طریقه ده خو بس رواج موږ له وجود جوړ دی معاشره را له وجود جوړ دی فراو تر ګرو ما ما او د کام کوي هغه رواج را له وجود جوړ دی دا بوتان د ایمان په زور موږ تاسو ماتو کتو له دنیا ناراض شي خو چې الله او رسول دی او سړی ناراضي وي نو دا مسله حل نه او کتو خلک ته خوشاله شي خو الله او رسول ته ناراض دي نو دا مسله ناکام ده دیو جنر آبازی روایتون استاسو لاندی دیو جنر ذکر کوم چو گورا دی دین یو یو حضراز من استاسو پا شریعت کی محفوظ دا تا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مکون مبارک و نراوالی دا سر دو اختو پوری ذکر دا پا شریعت کی گت مبارک سنگا وی تلے مبارک سنگا رنگ مبارک سنگا وی اختب سنگا پری خل لگی وی اختی سنگا تا اللہ دا حبیب پوز مبارک سنگا تا تول خبر پا شریعت کی ذکر دا دار الله د حبيب د ختم نبوت بارک داد اير پیغمبري يو نحوا د سيد الكائنات د دوار وګو پمنس کې د دوار وګو پمنس کې مهر نبوت او حديث لدا ثابت دي چې دوار وګو پمنس کې او دي دسي وګي ته د خي وګي په مقابله کې ډېر نږدې دي دسي وګي ته د خي وګي په مقابله کې ډېر نږدې صحابي اسحاق بن يزيد رضي الله تعالى عنه دا صحابی دے پدوے مہجرائی کی دے پیدا شوئے دے او کلچ نبی علیہ السلام دے دنیا نتلو ندد اتو یا نہ کال عمرو صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ دا صحابی وئی چی زخپل ماتی نمور خور چورتا وئی زہبت بی حالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی زبوتلے مخپل ماتی او ترور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرہ نعیو فرمائل اللہ رسول ان ابن اختی ویدا زمان دخور زوے زمان آخر اے وجعن دے بیمار دے دمانے لگتا سو دموا چوئے اور بخاری شریف روایت کراغلی دو پخپا کی بدرد رات لو تدی معشو مخپا بدرد کولو نخپل اترور دو دم دو پار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکو دو فمتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسی ویسید القائنات زمان سر مسکو علماء لکلی بیماری پخپکیو اور سر والا مسکولو نباز علماء لکلی چه دا سر بان اللہ سورت نبی علیہ السلام دا شفقت دا وجنکی ہو اور دا علاج دا پار سید الکائنات دا صحابو مبارک زندگی ہو اور اللہ دا خپل حبیب دا صحبت دا پار دا غی انتخاب کرے ہو وی دا اللہ حبیب زما سر مسحکو اور اللہ شان لوگو رہی دا اللہ دا حبیب سور علی شان نے دا صحابی رشت بودا سوئے طول سر و گیره سپینشیو خود سر پا کمی تیچ رسول اللہ لاسی سو غمس پینی دو طول تورو تر مرد پوری باگ اللہ دا حبیب دلہ سو دا برکاتو آغا سرات صحابی سپین گیره شو سر طول سپین سو خود کم جائے تیچ رسول اللہ لاس مبارکی خیو تر مرد پوری او ایخت تک تورو ودا علی بالبرک آمات اید برکت دعاو کچی اللہ پا دی بچی کی برکت واچے وتوزعا اولا اللہ حبیب او دسکو اولا او دسا او بپسک راجم شوی نو الفشربت من وضوئی ما دا اللہ دا حبیب دا او دس دوگو نا اس کلے نا علیہ دا شفا خبروا چی کمی او بدا سید القائنات دا مخ مبارک او دا گیر نو ساسی دا لاس نو ساسی دا خفو مبارک نو ساسی نو کاری کی شفا نہیں نو شفا بپسکی روائی زبت وی ما دا اللہ دا حبیب دا او دس دوگو نا اس کلے دا علاج و دا سر ورطا بان اللہ سے شفقتن کیو وقمت خلف زہری ہی ویجد اللہ دا حبیب شاک ہو در دا معشوم گردی را گردی فنظرت الالخاتمے نمالا اللہ دا حبیب غن مہر نبوت تو قتل خاتم دا دا اسم فائل سی غوا علماء لکلی خاتم مانس یعنی ختم ان کے لئے پیغمبران دا نقوہ چی دے نفس بل پیغمبر نشتا اللہی دین کتفے ہی آغا مہر نبوت چی دا اللہ دا حبیب دا دوارو گو پا منس کیو نصحابی وئی ور صحابہ کرامت ہر سوچ یوشے گوری ندخپل شان مناسب داغی تشبیح ورکے جو جن دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت چکم صحابہ قتلے ناغی دخپل شان مناسب داغی تشبیح ورکڑے لیکن اسے سو کوئی رسو کوئی رفلانی شو غنتے ہو رسو کوئی رفلانی شو غنتے ہو صحابی وئی فیضا ہوا مثل زر الحجلا وئی ما چی مہر نبوت چوکتل لداسی ہو دباز ناوی دا پارا یو ڈولئی جوڑائی پچپر کٹ کی او اغیل بیا دا کپری غٹی ورکائی لکا پخواب آج خلقو گا دا کپری تائیم جوڑو لے مشران ہو جوڑو لے ناغدا سے گول ہوئی لکا دا کنتر دا گئی غندے نوئی مہر نبوت دا سے ہو لکا دا چپرکٹ آغا غٹا چی آغا پا مثل دا آگئی دا سوی دا کنتر ہوئی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا مہر نبوت تا دی ترتیب بانے وقت تا دی ترتیب بانے وقت بعض روایاتو کی دام راغلی چی آغا دا سے ہو لکا سرنگی دا شتر مرغ آگئی چیوی دا شتر مرغ اگئی وی دادا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوتی او نخوا دا اگئی دا دوار و گوپ منسی محر نبوت ادا مضمون پڑی رو روایاتو کی راغلے جابر ابن سمر رضی اللہ عنہ ہوئی ویرائت الحاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل وغ محر دا نبوت دا نبی علیہ السلام دا دوار و گوپ منسی عدت الحمراء مثل بیز الحمامة ویدہ سرغن تی وحوا پشان دا اگئی دا کنترے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دوار و گو پا منس کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دوار و گو پا منس کی دا سی سرغن تی وحوا علماء لکلی چسن دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شکل تک سپین شکلو نو دا مہر نبوت پا شکل کی دا اللہ دا حبیب دا شکل نخلاف نو سنچی دا عام بدن سو دا عام بدن رنگو نو دا غشان دا مہر نبوت رنگمو زکر که بدن سپینوی یا سور دے او پاگی کی اوتا کے سپین بدن کی سوروی یا پا سور بدن کی سپینوی نو آدا برس مرض غنتخکاری و بدخکاری دا مہر نبوت رنگ دا نور دا اللہ دا حبیب دا نور سرمن غنتی ہو دا نور رنگ مبارک غنتی ہو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت یا نخوا اور دا بائی صحابہ کرامو دیمان سببم پا دی طریقہ بانے جوڑ شو دیمان سببم پا دی طریقہ جوڑ شو لگا امام ترمیدہ حدیث ذکر کرے رمیسا رضی اللہ تعالی عنہ و زنانہ دا ہوئی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی اور خلق لوئی سنگم کی حدیث ہو رہی دلی وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتِمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَلْقُ مَا لَنَا اللَّهُ حَبِيبٌ حَدِيثَ وَرِيدُ وَدُمْرَ نِزْدِيُم زَنَانَوَي كَشَرِ مَام مَهْرِ نَبُوَّت قُلُول غُخْتِن قُلْ كَلَبَ مِيرَ دُمْرَ نِزْدِيُم مُرْسَل دَ اللَّهُ حَبِيب فَرْمَايَل وَإِذَا حَدِيث سَمَادَ سِ وَقْتِ وَأُرِيدُ كَ دُمْرَ وَرْسَلَ نِزْدِيُم كَشَرِ مَهْرِ نَبُوَّت مِخْقُلُول غُخْتِن مَا بَخْقُلْ كَلَبَ وَي فَرْمَايَل سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ مبارکی یوم ماتوی احتز لہو عرش الرحمن سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ دا حبیب پا صحابوں کیوں صحابی تا صحابوں دیر لوی شان اور دا یادو ساتھ تا چاپ از رکی چی دا صحابہ اکرام سرمینی مغکی با ایمان اور دا چاپ از رکی چی صحابوں سر بغضی اگر مومن نشکی بیدو تخلابان لیکن مو اتاسو لگا دین چارا رسول مو اتاسو نبی علیہ السلام قتل نامون چی سنگا رکو کو اولا سجدہ کو دا سنگا حج و زکاة ورکو و حیاء و پردیس رجون تیرو موتا سو دا اللہ حبیب قتل ہے چا قتل ہے صحابہ کرام دا اللہ حبیب قتل ہے ندا غیغ قتل موتا غیغ دن را رسول کے اس نے صحابوں کی عیب دے نبی اخو دن بان عیب لے صحابہ کرام سر خلق عیب دا غیغ سر سکے دا غیغ سر دشمنی کے یا غیغ تا کفر و دا نفاق نسبت کے دغه خلق تخبر ایمان بانے دو یری جی بلکہ آغاز سر مومنان نیجی ادرائی کو جنو کی صحابہ اکرام سر بغزو کی نر مساد ابن معاذ رضی اللہ مبارک دے اللہ حبیب فرمائل وی احتز لہو عرش الرحمن وی دادا سے صحابی رے چرد کو وفات بانے عرش اجڑا کے دو پہلے تخبر بانے ورد ازمکی ودی اسمان دا سے خلق قتلے اور دا سے خلق پا دی ازمکت ارشے سید آغای دا مرگ دا وجن عرش تا لئی والی سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا صحابی سید اللہ حبیب چکل وفات سو مخلق لئی ویدہ دمر الویشان والی احتز لہو عرش الرحمن وی عرش جنہ کی دو تک پختوکم خلق ہوئی وی عرشتا پا مرگ سو شو مل اللہ حبیب ویدہ کا صحابی دی عرش پی اجنہ کی دو اور محدثین لکی دی سید عرش لئی خوزے دو بعض ادام ویلی چید خبکان دو وجہ خو صحیح قول لا دے علماء لکلی عرش دو خوش آلائی دو وجہ نو خوزے دو کیا دمر مبارک روح ما ترا روان دے چاہ روح دے چاہ دے دے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ عزیز کیا مسئلہ علماء ذکر کرے دے جنازے دے پارا ہویا اگر فرشتیم راغلے دے دے قبر زختی آدی جو ادا قبر را جختی دا وقت اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چکلے دے دفن کو کنا دا صحابی دفن کو نو دا قبر اگر جو خوال رانے نو دا اللہ حبیب تسبیح ہوئے دعا گانے ہوئے کہ دا غیل وجن قبر کو لاؤشو امت تے داوی دا دے لئے شان لو گورا عرش دا وفات دا وجن اجلکی دو او خزی دو او یادر ملائک رانے تو بیا ہم دا قبر دور سختے ہیں اللہ علیہ وسلم تاسو دا قبر دا سختوں پا امنو مانو سختے ہیں دا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان سببم دا مہر نبوت دا نبی علیہ السلام جوڑ شو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابوں کے لئے صحابی ہے او علماء لکلی چاویلی چی دری سو کال عمر ہے او چاویلی دو نیم سو کال عمر ہے دے قول تا علماء ترجیح ورکلے چی دو نیم سو کال عمر ہے او دا نیم پہ اسلام کی تیر شو او نیم پہ کفر کی تیر شو اور دا شخصیت جو دبارہ کی نبی علیہ السلام فرمائیلو وی خلق واوری ایمان کد سرعیاز طور سرعوے نویس خلق با علم زان رسولے حضر سلمان کا عبیبہ نے لاس کیا تو نبی علیہ السلام وی بعض خلقوں کی دا حق و دا ایمان دا سی طلب دے وی کچر ایمان دا سرعیاز طور سرع رازوانوے وی واوری خلقوں دا فارس خلق و زان رسولے اور دا حضرت سلمان نزی اللہ نے تو عبو سید الکائنات لاس کیا خلق حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اصل کے اصبحان امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی تفصیل میں ذکر کری اور جو کلار اور نیکو اور دے پہ ابتدا کی مجوسیت دین بانے اور دیر لوی مالدار کلار اور دیر لوی جیداد اور دیر امین اور محبت اور سلمان رضی اللہ عنہ سر ابن کثیر ذکر کری البدایہ والنہایہ کے بچی جو دے گراتول جیداد میلار شنو پروانے اس کا غصب زمان مخنا پلکی گی نا یوزل دے پلار تیرے دو ندن سواراو یو عبادت خانے او کتے چین کے منزل اکولو دا یہ عبادت شور دے چور دن نشو ملاغ یہ عبادت دیر خوش او پلار تچراغ مدد عبادت ذکر او پلار وطوی زمین دی دن حق دن نشتا او گردی نواو ندی پلار کی پوہ شو چی دے دن سرانیت خوش شو دے پاتی کی گنا ندخ پکی زنجیرو نوا شو چی دے اولی تختی خود پس طریقی بانے زنزیرونا و غطول مات کل او شام ترا رہے او دیادی وراحق سرو او لاغ خدمت کولو حق لطولو چی غمبر شو نو خلق جڑل دور تو جا رہی ما دا دنیا پرستو تو دور دور مال جمع کرے داغی نپس دے بن راحق سرشو بیا بل سرشو ابن کثیر لکلی وی دیر شو کسانو پلاسو کے دے وارد را وارد بعض نیکان خلق اندل ملاو سن اخیرن ایک مراحب چدے ور سرو مچکل آغا وفات کی دو اغلے وی مال وسیعت و کتخ وفات کی خطان اپس بزر ہدایت کم زیکی لٹو ناور تو ہدایت ملایت نور دنیا کی ختم دے او توری کی ریگی او دا نبی اخر زمان در اپنی وقف نیز دے او آو تو مکم و کرمہ کی تیدا کی او دا آغا مقام حجرت بسی دو کجور یا وطن بی او غیر شاپیر ودا غیر نکانی جینی علاقائی دگتو نا ڈکر کانی بیٹو نا ڈکر بے بس تاغل ازان و رسوا ہدایت نور دنیا کی ختم دے دغه سره واغان وی ګډي بيزي دا عربو سخل کو سره ملاوس دای ته دا هدايت څوک لټي په دنیا او په مال څه کوي وی دا دومره واغان وی ګډي بيزي تاسو دي خو کزن مکه مکرمه له رسوله نا یو له هرخه ایو سره دا ظلم وکړو چې کله مکه مکرمه له راوستو نو ګډي بيزي ان کې واغستي او وی چې دا زمون غلام دي مجھے یہودیان یو کسر آگلے ہو دبنی قرائزہ قبیلے پاغبانِ خرس کو سلمان رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پائی خرس کو اغزان سر مدینی منوری تبوت لو سلمان چکل مدینی سو کسل سر کفیر وطن دے نخوشال شویدہ خواب وطن دے چه ما تا غراحب ویلی چه سید الکائنات مقام حجرت برد کجور وطنوی او گیر ساپی رم دیو قتل چه یو کلت مکانی جینی دکارو ندک از مکدا او دل پلم تی دکارو ندک از مکدا او بمن کی دا مدینی منوری اغا خوشگوار او خیست از مکدا بس دیر اغا سرو خدمت بیکولو سلمان رضی اللہ عنوی حدیث کی راغلی چه زد تجوری پر بوٹی کیو او دیخو پدی انتظار دے سوس خال پدی کی تیر شن چه هدایت لټل دي چې جماعه مالک ته تر زه راغې ورته وای چې د مدینه د مکه مکرمه نا نبی رحمه السلام راغې دا ګمان کوي چې زه پیغمبر یم او مدینه والو خطون راځم دغه نبی رحمه السلام قربا کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ابتدایي هجرت کو مقبا کې دی او دا د منه جماعت کې رسول الله د دنیا دي چې قبا والا او وقتی جمعو کلا خبر پاتې شو دی جمعو نور تفصیلی وسائل لی سید الکائنات دیارا روان شو دی قبانا مدادم مسجد نبوی و دی قبا کو منس کی مسجد الجمع چی ورکوئی دیئے کی دی جمعی مزرا غلے او دقا زید اللہ حبیب مسکرے اول تی جمعہ جور شے اول جمعہ سید الکائنات تا مدینہ منورہ چی تا مسجد الجمع کی کرے کم چی دی قبا و دی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پا منس کرے بده وی ما چې دا خبر واو ریلا نو د کجوری په سر کې ریک دیدل را باندې لگے دا حال قریب وچی کجوری نرا خور دیدل ہے لکت دو خطول مال دولت ار صدیر پر وقف کر وی زر زر را کشو اما دغا تاوی سنگ خبر را نو یا مالک زک سفیر او عالم چستا یہ خبر سر پکار دے تو خوخ پر خدمت کوا سخت گزار وی ما تا پر مخوان را کشو دتا غراہی دیلی چدا اخیرنے پیغمبر کی کلت پیدا شی ندری سکتنے دل اخولی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وی صدقہ با نخری زکاة والا مال و سید الکائنات نخری زکاة زکاة مال دی تخیر وی اولا اللہ حبیب دخیر و خرات نپاک او حیدیہ با قبلائی دیم صفت و لذات رب دیم ادارو دی چدا غیدو گو پا منس کی با محر نبوت وی سلمان رضی اللہ عنہ وی چوزگار شم ملگی کجور میرا واغستے حضر عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منبری تراغلے داغی محلہ میں کیخے او ماوی دا صدقہ دا تاسوانے میں صدقہ کڑے اس تاسو کدی مرگرو بانے بلا اللہ حبیب ورطویر مرگرو تو اور کرا کم چھ مہاجرین و غربانان صحابوی او مو صدقہ مخرو مجھے در خوشحالہ سے چیئے اسی فتح مومن لو ماتا وراحب ویلو چی سید الکائنات دا صدقہ نکب لے نبا صدقہ خوری نبا صدقہ خوری جزا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ نکب لے حضرت حسن نبی اللہ علیہ وسلم دا زکاة کجور تخلی کی ورکا سید الکائنات ورکا بشیر ورزوا تخلی میں ولا گتے ولا ورکا رویستا یہ بشیر تعلق تنیش دا اصحاق الناس کی اور مو تاسول خن کو خیری نکرو سید الکائنات ورکا یو ځل نبی اسلام ټول لشکر په بسترې باندې اوړېدو نو ورته ویل شو چې الله حبیب دې دا خو تاسو شپه ډېره په تکلیف کې راکړه میرے یو کجورا نراغستې وه او هغه ما خوړلي وه فکر پیدا شو چې هسې نه دا د صدقې د کجورو نه نو په درې مرض سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راغی او لاسو کې څه هدیه راوړې وه الله حبیب ورته ویل داسې دي وې دا هدیه ده دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درستخان و غورو لو صحابین کی نولا و غحدیہ نبی علیہ السلام و خوراو دا غیر استعمال کر دے خوشحال سے زدہ خود زیم انہ ہم سرگندہ شو حدیہ قبول کا او صدقے قبول نہ کر دے اپنے لنہ خپاتے ہو چیف دے دعا روگو پا منس کے محر نبوت بید نبی علیہ السلام مدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی جنت البقی کی ناس سلمان رضی اللہ تعالی عنہ را رہے اور اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبیر چاہتے رہا جردید اللہ حبیب پوشو چرے محر نبیتو غلواری نو کمیس مبارکی ولو چت کو اور دے محر نبیتو کتو اور خلو کو اور ایمان راو اور دے وارا نخی دے تس شوی داور تسرگن دے شوی اور دے آتے خود یہودی غلامو بل اللہ دا حبیب معجزہ پکیبل علام سرگن دے شاہ یہودی ولی اغسر حبرو کا چی بس ازاد دی کو ناغذ عالم دمر شرط مقرر کو اغلا پتو جدا خودے نشیدا کولے ویو خبدا سے باغ کرے چی غی کی دریس و بوٹی ویدو کجورو اور بیا بنا غی پالنے کے چی کجوری ورکے نتب آزادے سلمان نزی اللہ عنہ ہوتا ہوئے نو کجورو خود دیر مجا پس میں وکے دیر مجا پس میں وکے اور دیر مستا اور یہ دور دور سر زر برا کے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا موجزی وی لغم کے سرور تا دا اللہ حبیب ورکل وغی چی تلل تلل دا یہودی سرزر کی پورا شد اور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم بوٹی پختل اللہ سو کرد اور علماء لکن یو کال کی اگر بوٹی سر نمو رسید لہم میوے ورکا صرف یو بوٹی پکی درخون شد اللہ اللہ حبیب داولین درخون شد فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخلہ طول بوٹی اکر مگر یو بوٹی پس عمر رضی اللہ عنہ کرلے مطول بوٹی میوا انیوا وغیر انیوا اللہ حبیبی ما شانو حاضح النخلا جی بوٹی اولی میوا ندنی ولی اللہ حبیب صلی اللہ عمر علی شاننا عالم الغیب و حاضر نازل نو نومر رضی اللہ عنہ ورطول اللہ حبیب دا ما کرلے اللہ حبیب غلو رولو دے پخبلو ناسو خخ کو ناغیم پاغ کال میوا انیوا اولاد حضر سلمان رضی اللہ عنہ دازا دے دو یو سبب جوڑ اور جب دیر دیر مشوری ورکلی عربو کلی جنگون دا خندق کنستلو غزو خندق چی درے مغت جہادو دا سلمان نزی اللہ عنہ کو مشوری بانے خندق اور دا سلمان نزی اللہ عنہ لوی شانو کو صحابہ کرامو کی لوی شانو دا حضر سلمان نزی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرامو کی دے لوی شانو ری دا واقعہ زنن پدی کی ذکر سوا چرا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت ذکر پدی کی وہ حدیث پاس کرا گلی عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ ایز نبی علیہ السلام کرانم اور نبی علیہ السلام صحابہ سر ناس تو مزید جیر چاپی رگر زیدم وید اللہ حبیب پوشو جدا صحابی مہر نبوت لطو لغاڑی فالق الردان زہری سید الکائنات سادر و کمیس دشان لرکو ویزرالم او ما اغخ کلکم نماوی فقلت غفر اللہ لکا یا رسول اللہ اللہ ری بخنو کتاب اید اللہ رسول ایو مسئلہ علماؤ ذکر کری چی پیغمبرانو تپار دا مغفرت سوال کولی شکنی شکولی چکا مغفرت سوال غبا چالکی چی گناہی دا زمین عقیدہ دا چی پیغمبران دا گناہو نپاک لی علماؤ لکلی بیام دا دین سرد اگلی چی گناہ نپاک دی انبیاء علیہ السلام تک سوک دا مغفرت سوالو کی اگر رہا حدیث دا ترمیزی شریف سے صحابی مہر نبوت خلق دا عورتوئی غفر اللہ لکا یا رسول اللہ اللہ دیدر لبخنو کی فقالا ولکا دا صحابو لیشانو سید الکہناتو اتالہم اللہ بخنو کی نا قوم چی چالے دا واقعہ صحابی ذکر کولا نئی ورطوئی وی استغفر لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا نعم ولکم ویئے تعالی اللہ پیغمبر دعا وقتے و بخنے در لغتے لیکن انا سنا خبر ہو کر دا اللہ پیغمبر جی تعالی وی جی تعالی اللہ بخنو کی لیسا معمولی خبر ہو نا غناس تو خلق دے تعجبو کو عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ تو وی تا تا دا اللہ پیغمبر دعا کرے اور کہا او مالیم کرے و خفکی گئی متا سلیم کرے نا یہ تو انہوں نے سنگا کرے نا صحابہ قرآن و سنت سر رئی زندگی و زرزر الآیات الاسطو وَاسْتَغْفِرْ لِغَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ کل حبیب توئی زان دا پارم بخنو غورا اور سمرا مومنان سڑی و زنانے چی تول لبخنو غورا دورت اللہ حکم کرے لیچ اللہ حکم کرو پیغمبر پی عمل کرو تر قیامت چی سمرا مسلمانان ناری نرازی سمرا مسلمانان زنان نرازی پول تسید الکائنات دعا کرے نصابی ورطے خفقی گئی ما کمال دعا کرے نتا سطول لیم کرے دار اللہ دا حبیب دا نبوت یعنی خداوا چی دا آغی محر نبوتو محر نبوت بعض علماء دام لکلی چی پدی محر نبوت سلکلی کنو لکلی کی محر نبوت بانے سلکل شیو کنو سی نتفت الاحوزی کی اور دارنگی مولا محمد زکریان ور اللہ مرقدہو سمائل ترمیزی کی لکلی چی بعض علماء لکلی چی پدی بانے سلکل شیو کنو محر نبوت باغ اهل علم لیکلی دی چې مهر نبوت باندې شیو پدې باندې سلیکل شیو یو باغ یې جدا په لیکلو چې سر پیدا الله حبیب رضا بستا سره به مدد شوی یا نور دا سی الفاظ علماء ذکر کی وہ صحیح قول لادے محققین داوئی چکم روایاتو کدا ذکر راگلے چیرہ پدیبانی سلیکل شویو پدیبانی سلیکل شویو نویدہ روایتوں نے چونکہ سندن ثابت ندی نصحی خبردار چھو محر نبوت بانی سلیکل نو دار اللہ دا حبیب دا جوار و جو پا منس کے او جی باز روایاتو ندا ثابتی چی دی گسی اگیتا دا خی اگی پا مقابلہ کی زیاد نزدیو اور دې خبر نو مقصد دا دی چې الله د حدیث سور تعلیمات او سیرت او صورت مونږ او تاسو لا محفوظ پروت دی ولکه رواجونه او بدعت چې مونږ ځان مریض کی نو دا وی اس قسم سلوک زمای رحمتمند په شریعت کې نشتا دې جن غمو او تاسو د تمام انسانیت کامیابی پدې کې را چې مونږ الله حکمونه په طریقې د الله د حبیب ادا کو او کمو او تاسو د خپل خواهشات او رسمونو او رواجونو د خپل ظلمونو دې په سروالي مداب دنیا کې زمينه پریشانۍ سبب جوړيږي قبر او آخرت کې به مو تاسو لپاره ناکامي الله دې مو تاسو ټول تفسیرتن او صورتن ظاهرا او باطنا د خپل حبيب د تابعداري توفيق راکي زمون غم حالي اخلاق ناز تفاستا ټول زندگی دې الله د خپل حبيب د طریقې مطابق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه گران اور جن کو زمنگ دکان پتہ یاد لری اسلامی کیزٹ اینڈ کتب ہاؤس شیرخان مارکیٹ دکان نمبر 1 مین بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ استاد گل بہادر پروپرائٹر عبدالقادر دارنگ ابن زنانہ بغم دو جن جامیش لئی او خپل ویخت شو کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی بخاری شریف روایت تے دا بخاری شریف روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال اللہ حبیب فرمائی دی لیس من عمل لطم الخدود وشق الجلود ودعا بدع الجاہلیہ دا اللہ حبیب اغن عرنا و زنانا زمان پا امت کی دی چه دی دغم پا وقت محتکے خطل بریوانش لے او د جاهلیت په شان ستاینه کوي په خاطر د اسلام نمخ کې چې یو انسان به مړ شو نه یې یو زماده هر اون تر وره و زماده زمری په شان وره دې ته د جاهلیت ستاینه دا رسول الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی و یز بیزار زما بایکات دې من السالقا والحالقا والشاقا دا هغه زنانه نه زماده برائت او د بایکات اعلان نه چه دا دا غم پا وقتی آواز را پورتا کئی دا اخپل سر شو کئی یا اخپلی جامیش لئی دا دا سی زنانا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان سے دا بائی کاٹا نبی علیہ السلام دا زنانا سر بیعت بکولو لکا نارینا سر بیدا سی بیعتو کو چه خیلاس دا نارینا و رانا و آغستو دا نبی علیہ السلام پا خیلاس کی بیکی ہو او دا بواتو آ چه شرک بنکے کفر بنکے غلا بنکے طولی بدکاری بنکے زرانو د دیوار نه خپل ناس ته لاس به ور سره نه ملاو نبی رسول اسلام لاس د زنانو سره نه ملاو خدا غي نه په خپل باندې بیعت او سچ شرک باندې کوي درو بنوای خیانت باندې کوي بخاری شریف روایت ته ام عتیه رضی الله تعالی عنها زنانو دا دای اخذ علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی البیعت اللہ نوحا منصر نبی علیہ السلام بیعت چکولو دا وعدے مغستیوا چگورت پر نبی بانی یمنا و جڑا دانی ونکوئی نا بیتی بیعت کے حسنو چی جڑا ور ونکو بلدہ مسئلہ لگورا دا یاد ہو ساتے کمی زنانا جلا پا تیز تیز جاڑی و چگی وئی دا خپل مجل تکریف رسج ترمیزی شریف حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وَإِمَا مِن مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاقِيهِمْ فَيَقُولُ وَا سَيِّدَا وَاجِبُ اللَّهِ وَا كَذَا وَكَذَا إِلَّا وَقْتُلَ بِهِ مَلَكَانِ الْحَذَانِهِ اَحَا كَذَا أَمْتَا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف حدیث تے وہ مشتے او مرے چیرے مرشی او دا آغی پسی جڑا کئی ان کی شورو سی جڑا کئی چی واز منگا مشرا واد غرغن تی رورا وافلانیا وفلانیا مگر بی قبر کی اللہ دو فرشتی مکرر کی دا مر خوزائی چی رشتیات دا غرغن تی رشتیات دا زمری غن تی دو ترسو چی دی جڑا گانے کئی طرح پوری دا مر پریشان دیگے کی خبر دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری شریف حدیث تے المیت یعذب فی قبره بما نہا علیہ مری تا سزا ملاوی گی کم ویر او جڑا چور پسی نارینا او زنانا کئی علماء لکری دا آغا وقتی را چه کم ملک دا روازی بعض مردگان ودا وسیعت کو نجمع پسی بگر خجا رکی میرا آداب بالا ملاوی یا بعض ملک رواز دے چه مر اوشی نو زنانا محت کئی دارنگے دا سر ویختشو کئی جامع شلئی او چغی وئی وئی پا ہر مسلمان لازم دی دا رواز وئی چی دے وئی ما پسی بگر دا سی جڑا نکوئی کچرے دا وسیعت انو کو ور پسی جڑا کی گی دل سزا ملاوئی دل سکی جی سزا ملاوئی ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دیر بلی صحابی دے ندے اوزل بیمارو بی ہوشی پر آرہ او دا زنانو دا خپل زنانو دی بی یا دنور زنانو پا جولئی کی سر پروتو بزی کی او زنانا پا چو غرالا اگر چگی شورو دی جدا خود عمر کی دی دن کدن شورو لے نو دے بیا بی ہوشی نے سمشو نو دے بی ہوشی نے چی سمشو نو ارتوائی خبردار آنا بری من ما بری من ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واو روی ایزما دا کور زنانو زبیزارم دا آغا چانا چی رسول اللہ تی بیزار رے نا اللہ حبیبی زبیزارم زمال آغا چا سر استعلق نشتا چی سوک دم غم پا وقتی آواز پورتا کئی زانتا کئی گریوان شریف دارنگی حدیث تے دا بخاری شریف نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمارو نبی خود اشن آغا کور کی زنانو دن جبز دے مرکی ماغی جا شورو کا اوہ دا غرغن ترورا وزم بہادر او فلانی او فلانی نو کلا چی غطو حوش شو کنا نو غزنانو تیو اتاسو چی سخ خبر کو لکنا نو فرشتو نو مالوی چی رشا تدا سی رشتیا تدا سی نا دی صحابی کرامت چی غلا وفات نو خلا ورتداو ہے اتاسو چی سوی نو مالو فرشتو آغا شامل نو کم زنانا چی پنوری بانی جڑا کوئی دی باقاید دی مری تو تکلیف رسے د دې د جناب او جنمړو ته سټی کی تکلیف ورته رس دا نظام مسله دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث دې دې ابن حدیث دې د مسلم شریف دا الله حبیب وی انایه ته اذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران کما زنانا چی کمبری بانے پا زورا زورا جڑاگانے کئی او دے دا مرگ نمخ کی مخ کی توبوی نستا ندا چی پرز دا قیامت دا قبر نراپور تشی ندے تا با دا گگر جامی اللہ واچے گگر اور زر نہیں کنا دا گگر جامی دے او دے تا با اللہ دا خارق والا جامی ورواچے دا چی بزان گرائی کنا خارق بختمی گینا چی اردو کی بکاتی چی غخ بختم کی خو خارق بختمی گینا ندا گناہ کبیرہ دا دینا توبہ استل پکار دی دینا توبہ استل پکار دی آگا جڑا چپا آگئی کی آواز نرا پورتو کی ندا رحمت تے پریوانی اللہ رب العزت ناراض کی گینا نبی علیہ السلام معراج تلاو نچی معراج نو واپس راغی نوری رئیت النائحت فی النار آگا ویرگرہ زنانا چی پتی رتی رجاڑی ویدامہ جہنم کی لیے دریوان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نامی دے جہنم کور کی گلے نو صبر پکار دے دا مرگ زمائی ذات مندو منگو تاسو پدی ایمان روڑے جدا رازی او بیدا سی مرگ چگور دا دزوانہی مرگ دے دیتا اللہ دا شہادت مرگ اور کرے ایلے پا خبر وان او سمر گورا چیسا سرمون ملاو شوید ویدی ویدی ویدی صفت نکوی تو دکی کا اخلاق میں خخویون اندرے ویدی ویخل کی صفت نکو نبی علیہ السلام فرمائی وہی کم مسلمان مومن چی مرشی و دو گاوانیان ہوئی جدا خسرے ہیں اللہ برحی سمر جدا نوجوانان لگیا دی وقت مالا یو کسوی جدا سی یعنی عمر لگے کوئی نبخو خلق گنتے پکی عادت او دار شہادت مرگ اللہ ورکو نبی علیہ السلام یو ظلم دو شہداؤ ذکر کولو دو شہداؤ د شهدا او ذکر وکړو نو باه صحابه کرامو چې د شهیدان دغه دي چې د کافر او د مسلمانانو جنگ او دغه مسلمان د کافر او د لاسه شهید شي نبی علیہ السلام کی شہیدی آواز ادائی نو بیا حضما پہ امت کے دیر کم شہیدان بھائی بیا نبی علیہ السلام دے شہیدان اشمیر کو لوگو لگا مسئلہ چی شہید مانے دے قبر عذاب لی نا مسئلہ چی شہید مانے سنگی دے قبر عذاب لی دام دی پسمندگان دے پارلی بشارت تشدل اللہ دے شہادت مرور کرے او دا مسئلہ دے چی شہید مانے عذاب قبر لی یہ سلے دے جمعی پشپا اور ازبانی مرش اغوانی عذاب قبر دے دارنگی شہیدان چی سمر شہیدان دے یو آغا شہید دے چی دے پا میدان دے جہاد کی دے کافر و دلاسا شہید چی یو مسلمان را پاسی و ظلمن بل مسلمان قتل کی دام شہید دے و یو سلے کے پرور پوشی دی مرشن دا شہید دے پا دے قبر عذاب دے دے با پرد دے قیامت اللہ دے شہداء و قصف کرا پورتا کرے یو سلے دے خیتی پا بیماری بانے مرشی یو زنانا دا اولاد پا مسلہ کی مرشی دا شہید دے دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی الغریب و شہید سوک چی پروبو کی دفشی و مرشی دا دا شہادت ورگ رہے اور یہ شہید بارک نبی علیہ السلام ویلی دا اولیاء و کسان و شفاعت رکھے یہ شہید بسکے دا اللہ دا حبیب دکی شنگئے مطابق دی دا مرگ دا شہادت پس من نگانو دا پکار دیدی کہ شکنی سے جدی لا یہ علیو ترد رسے دن خود دا غم او دا تکلیف دا مقصد نی چی من دا شریعت دا حدود نخ پوارو پکار دارے چی دیچ چیزو نوئی دیم دارے چی گورا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ظل وی یو زنانا وزن زنانا پا کور کی صبرو کی دندہ رہی خدا ربارنا نمبر پا نمبر رہ گئی مکدہ کور زنانا لگی کلاری شی ندئی ورسر مکر جڑا کئی او داغی زر جڑا گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زندہ شی زنانا و پتا مدرے ور پا سراوا غستا ہوالی دره ور پس راوا غستا اواله نو چاور کوي دا اولوي وي رب العالمين قران کې د صبر حکم کړي دا په خلکو کې د صبر دا وایي الله ویلي چې جز فز بنو هي دا وایي نو په وال والي غزنانه د کور وایي ورزنانو ته پکار سنت طریقه دا غور دا مسله ده دلته حدیث در ذکر کوم ترمذی شریف حدیث ته نبی رسول سلام فرمایي کم نارینه خپل نارینه ته مراد دي یا کمو زنانو چی داسی سری او داسی مورتا تسلی ورکا چی داغی بچے مر رہے نو جنت لدنکی دل سکے چی جنت کی خصوصی جوڑا بورتا اللہ سے نو پکار دیگی زنانو لے چی راشی تسلی وانا فبیلو کی اور پر اس طریقہ دا زنانا چو لکلی دی نو من پر خدا رواج جتا سننی خبر چی دا دمہ پا دمہ زنانا رازی اور چی زنانو لور پکاری کی نو آغای دا مکر جڑا کئی او دا زنانا غم والے سو کی داسه زنانه ډېر لوی ګناهګار ده نبی رسول الله لعن الله النائحه والمستمع حضور صلی الله علیه وسلم الله لعنت را لګي په داسه زنانو چې څور ته وږي شه یو ته ګناه ورې دم ګناه ده لکټه په ورې دم باندې لعنت را ورېږي نو دا جڑا چون کې حرام ده دا الله حبیب الله لعنت را لګي په زنانه چې دا په زور زور جاړي او کومه کې جاړي نه وږي ولې څه په دې باندې لعنت ورېږي دا ځ زنانو له پکاري چې تسلی ورکړي نو ګورکه دې تسلی ورکا او یو زنانه کلار کا داږي غم بدل نو الله دې ورته جنت ورکړي او په جنت کې خصوصي جوړه ورته واچي فاطمه رضی الله تعالی عنها کور وروتی وا نبی رسول سلام ورته وي بشه ته کور ولې وتی ودا الله حبيبا هغه کور ته تلو چې هغه کې مړ شوی ما غوته تسلی ورکولا آیت میں تصدیور کو نبی علیہ السلام فرمائے لیشتے و مومن مسلمان کہ یہ مسلمان نے تکلیف راغلے و دول تصدیور کا مگر اللہ و دیزت یہ زولہ پر عزب قیامت دل جنت کے چھے دیزت جوڑا گا پر عزب قیامت دل جنت کے چھے دا مسئلہ چوئی زنانہ دے روٹائی اسی زنانہ بانے دے اوپ رہی اگا دائی اگا ہم نے کسی طریقی بدل کی مجبور ہے دیتی چھے اوپ رہی نارینہ دے نارینہ اسے رکھیں اور تصدیور کی چې دا غي قام بدل شي دا نه چې موږ تاسو له غم نور مخلق او غم نور مخلق او حدیث پاک کې راغلی ګوره بیا دا چې بچي چې وفات شنو پاره هډې صبر پکار دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابي او سور جوړ دي نو تاسو یې کو چې هغه صحابي خو نشتا دا یو رسول الله حبیب الله بچي وفات شه د دې وجه نه سور جوړ شي تا نه دی لري نبی رسول سلام سره ملاو شو تسلی ورته ورکا بیا ورته وایي یفلانیا استاسف